Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, grote bedrijven houden niet erg van verandering. Vooral niet als die hen wat kost. Maar voor de energietransitie is wel een flinke verandering nodig. Kunnen klimaatpsychologen daarbij helpen? En zo ja, hoe dan? Dat bespreek ik zo meteen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Bij Nederlandse bombardementen in de strijd tegen IS in Irak zijn meer burgerdoden gevallen dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC blijkt dat er bij nog tenminste één bombardement 7 burgers zijn omgekomen. Aangeschoven is NOS-redacteur Ben Meindersma. Ben, wat is daar precies gebeurd? Ja, Nederland dacht dat ze een IS-hoofdkwartier gingen aanvallen. In feite was het een woongebouw van de universiteit waar nog verschillende gezinnen verbleven. 2 gezinnen zijn er omgekomen, 2 professoren met 5 van hun familieleden. En dat is dus misgegaan daar, ja. Ja, en voor alle duidelijkheid, dit was dus in 2016 in de stad Mosul in Irak. Dit gebeurde in 2016 in Mosul. Dat is onderdeel van de strijd tegen IS op dat moment. Ja, ja en dat dit bekend wordt, dat ligt natuurlijk gevoelig naar alles wat er in Hawija gebeurde, waar wij eerder over hebben gemeld. Zeker. Bij Hawija bleek dat er 70 burgers waren omgekomen en daar was de Kamer verkeerd over geïnformeerd. Het verschil met dit incident is dat hier geen onderzoek naar is gedaan. De Amerikanen hebben er vluchtig naar gekeken en beoordeeld dat er geen doden zijn gevallen. Dat klopt dus niet, die zijn er wel geweest. Bij Hawija is het grondig onderzocht. Dat is hier niet gebeurd en daardoor wist Nederland, wist Defensie er ook niet van. Nee, en hoe zijn jullie er nu achtergekomen dat er dus bij meer Nederlandse bombardementen burgerdoden zijn gevallen? Ja, we hebben 6 jaar geleden al eens een lijst aan Defensie gegeven met allerlei incidenten die mogelijk aan Nederland zijn toe te schrijven. En dan vroegen we, kunnen jullie hiernaar kijken? Welke van deze incidenten horen bij Nederland? Hè? Waar hebben jullie gevlogen? Nou, dat wilde Defensie toen geen antwoord op geven. Het afgelopen half jaar wilden ze dat wel. Defensie wilde transparanter zijn en was bereid met ons mee te werken. Dus zij hebben naar die lijst gekeken en we vonden samen 1 incident waarvan Defensie bevestigde, ja, we hebben op dat moment op die dag daar gevlogen. Dus wij zijn verantwoordelijk voor die aanval. En is er vanuit de politiek al gereageerd? Minister Ollongren heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. En daarin heeft ze dus gezegd dat ze nu ook alle locaties openbaar gaat maken van alle vluchten die Nederland gedaan heeft. Alle 600 plus vluchten. En dat betekent dat voor het eerst gecontroleerd kan gaan worden, ja, wat nou die keerzijde van de oorlog was en of er misschien meer incidenten zijn met burgerdoden. Dus dan is er een mogelijkheid dat we daar in de komende tijd nog meer over horen. Dat is er zeker. Redacteur Ben Meindersma, dankjewel. In Zwitserland zijn 4 bankiers veroordeeld omdat ze een bankrekening hadden geregeld voor een prominente Rus. Het gaat om een jeugdvriend van president Poetin. Hij staat op de sanctielijst. Op zijn rekening zou zo'n 30 miljoen euro hebben gestaan. Rusland heeft een Amerikaanse journalist gearresteerd op verdenking van spionage, zegt de Russische geheime dienst FSB. Het gaat om een correspondent van de krant The Wall Street Journal. De FSB zegt dat hij informatie verzamelde over een bedrijf in de oorlogsindustrie. Een man van 22, die gistermiddag in een winkelstraat in Rotterdam werd neergestoken, is in het ziekenhuis overleden. De steekpartij ontstond na een ruzie tussen jongeren. De aanleiding daarvoor is nog niet duidelijk. De gegevens van maximaal 22.000 bezoekers van het evenement Vrienden van Amstel Live liggen op straat. Het gaat om mensen die meededen aan een onderzoek van onderzoeksbureau Blauw. Door dit datalek zijn ook klanten van de NS, Vodafone Ziggo en verzekeraar CZ getroffen. In Amsterdam is vanochtend een dode gevonden in een parkeergarage. Vermoedelijk gaat het om degene die vanochtend een vrouw doodschoot in de Staatsliedenbuurt. Zij werd rond 8 uur beschoten in een trapportiek. Buurtbewoners van de Witte Straat schrokken van de commotie. Allemaal politieauto's, wel een stuk of 20 of zo. En die reden heel de tijd heen en weer hier door de straat, daar, door de straat, daar. Door de straat. Het leek alsof ze iemand aan het zoeken waren, maar ik weet het echt niet. En toen kwam de helikopter. Ik zag 2 ambulances staan, een hoop politie. Op een gegeven moment zag ik de traumaheli, of de politieheli zag ik komen. En ik zag een vrouw op de grond liggen. U heeft ook niks gehoord van een schietpartij? Nee, want ik heb aan de keukentafel gezeten. Ik heb zelf niks gehoord. Vindt u ervan dat dat zo in de buurt... Vreselijk. Ja, vreselijk. Tuurlijk, vreselijk. Ja. En ik hoop dat ze de dader snel te pakken krijgen. Ja. Over de identiteit van de 2 doden in Amsterdam is verder nog niets bekend. Oud-president Bolsonaro is terug in Brazilië na een periode van 3 maanden in de VS. Hij landde zojuist op het vliegveld van de hoofdstad Brasilia. Duizenden aanhangers hebben zich daar verzameld om hem te verwelkomen. De politie is massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. Bolsonaro verloor in oktober de presidentsverkiezingen van de linkse kandidaat Lula. 2 dagen voor de beëdiging vertrok hij naar de VS. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is verder opgelopen.

bij het vinden van een oplossing of een behandeling om van deze klachten af te komen. Ja, want even voor mijn duidelijkheid, de klachten die deze vrouwen ervaren, wat voor impact heeft zo'n keizersnee op bijvoorbeeld kwaliteit van leven van deze vrouwen? Ja, we zien dat vrouwen die deze klachten ervaren, dat zij bijvoorbeeld aangeven dat zij nooit de deur uit kunnen gaan zonder maandverband, dat zij altijd voorbereid moeten zijn om overvallen te worden door bloedverlies. Maar ook bijvoorbeeld jonge moeders die zeggen dat ze het spannend vinden om te gaan zwemmen met hun kindje, omdat ze bang zijn toch die klachten weer te ervaren. Mm-hmm. En daardoor echt beperkt zijn in hun hun mogelijkheden. Ja, ja, dus allerlei beperkingen, pijn, maar ook de manier waarop je je leven moet leiden. Dus hoe zijn jullie tot deze diagnose gekomen? Hoe is die tot stand gekomen? We hebben overleg gehad met 31 internationale gynaecologen. En dat zijn allemaal gynaecologen die ervaring hebben met het zien van vrouwen die klachten ervaren na een NICH. En die hebben een hele grote lijst met klachten die we in de literatuur vonden die mogelijk zouden kunnen passen bij het herstel na een keizersnede voorgelegd. Mm-hmm. En steeds als we overeenstemming bereikten over of zo'n klacht daarbij paste of niet, dan hebben we die toegevoegd aan de diagnose. En daar hebben we 3 digitale vragen rondes voor gehad. Ah zo. Nou noemde je net, je gebruikt het woord NICH. Wat is dat? Oh ja, sorry. NICH is een beetje vaktaal. Ja. Dat is als een litteken van een keizersnede niet goed geneest. En dan heb ik het over het litteken wat in de baarmoeder zelf zit. Ah, niet aan de buitenkant, dus niet wat zichtbaar is. Nee, dus niet in de huid, maar in de baarmoeder zelf. Oké. Okay. Ja. En dat is dat litteken wat daar zit. En wat gebeurt daarmee? Ja, dus dat geneest niet goed. En daardoor ontstaat er eigenlijk een holte waar vocht of viezigheid zich kan ophopen. En doordat dat daar blijft staan, ervaren dus vrouwen bloedverlies of buikpijn klachten. Ik heb hier 2 dames bij mij in de studio zitten. Zometeen om over een heel ander onderwerp te praten, klimaat. Esther en Loes, ik zie jullie fronsen met jullie wenkbrauwen. Dit wisten jullie niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. En ik probeerde te zijn naar mijn collega dat ik zelf ook een keizersnee heb gehad. Dus ik vond het interessante informatie. Ja. En zelf ook last van gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus het hoeft niet altijd? Nee. Nee. Maar het is wel verontrustend als je dit hoort. Ik schrik er wel van. Is het iets wat bekend is bij mensen die dus voor een keizersnee gaan? Nou, ik hoor net Esther zeggen van niet. Hoe zit dat, Saskia? We hebben alle internationale richtlijnen onderzocht. Dat zijn richtlijnen van gynaecologen over wat je moet bespreken met vrouwen voordat ze voor een keizersnede gaan. Mm-hmm. En daar staat helaas dit nog niet in, dat je ook op lange termijn klachten kan overhouden. Dus het is iets waarvan wij wel hopen dat in de toekomst vrouwen meewegen in hun afweging. Als ze voor de keizersnede gaan, dan kan je niet altijd kiezen voor een keizersnede. Het is soms ook gewoon van levensbelang voor moeder of kind. Mm-hmm. Maar denk ik wel dat het goed is dat in de nazorg er aandacht aan wordt besteed. Zodat we altijd dan kunnen kijken of die vrouwen klachten krijgen en ze er eventueel bij kunnen helpen. Ja, en wordt het dan ook minder snel misschien voor een keizersnede gekozen, denk je? Ja, ik denk dat we in Nederland echt geen keizersnedes doen onnodig, dat er altijd een goede reden en een goede overweging voor is. Mm-hmm. Maar wel dat we in de nazorg kunnen kijken of die vrouwen klachten ervaren en of we ze daarbij moeten helpen in plaats van dat ze lang rond blijven lopen zonder hulp. Precies. Ik wil je bedanken, Saskia Klein-Meuleman. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. En later dit uur hebben we het over Venus en het geld dat wordt ingetrokken door voor missies daar naartoe. En daarom nu al even Venus van Shocking Blue. Your desire. Ja, lekker toch, om een huishouden te doen of weet even wat je allemaal af moet maken. Venus met Shocking Blue. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Dat ons eigen gedrag van grote invloed is op de strijd tegen klimaatverandering, krijgen we vaak ingeprent. Met het algemeen kun je stellen dat 1 en 2 graden lagere gemiddelde woningtemperatuur kan al tot een behoorlijke besparing leiden. Tot wel 20-30%. Als je minder doucht, vervuil je ook minder water en hoeven wij minder schoon te maken. Nou, dat scheelt geld, scheelt energie en dat is beter voor iedereen. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. Ja, en nu komt de Hogeschool van Amsterdam met een nieuwe opleiding, de Master Klimaat, Psychologie en Gedrag. Wat gaan toekomstige studenten hier leren en wat gaan ze daarmee doen? Dat ga ik vragen aan Esther Pariger, opleidingsmanager van de Master, en klimaatgedragswetenschapper Loes Kremer, die de les gaat geven aan de studenten. Welkom beiden. Loes, ja, we hoorden net de slogan voorbij komen. Een beter milieu begint bij jezelf. Gaat dat straks ook in jouw les terugkomen? Het is een interessante slogan. Mm-hmm. Hij wordt veel gebruikt. Ik denk dat het zeker zinvol is om je gedrag aan te passen. Maar ik denk dat deze boodschap, dat we het allemaal zelf moeten doen, niet heel effectief is. Maar waarom niet? Nou, dat is gebleken. Dit is een slogan die al heel lang wordt gepredikt. En terwijl tegelijkertijd de hele omgeving waar we in leven volledig is afgestemd op onduurzame keuzes. Dus ja, de norm is je niet duurzaam gedragen. Mm. De mogelijkheden die mensen hebben zijn ook vaak je niet duurzaam gedragen. Dus dan zeggen dat het wel duurzaam moet, maar niet een omgeving aanpassen, ja, dat is niet effectief. Ik snap het. Je wijst eigenlijk naar het systeem waar we in zitten. De grote beslissers. Eigenlijk alles wat er om ons heen gebeurt, als ik het goed begrijp. En niet alleen maar wat we onder de douche doen. Ja, ik denk ook dat daar de omgeving wordt mede bepaald door beleidsmakers, de keuzes die zij maken. Ja. Nou ja, goed, ik hoor dat ook vaak om me heen, hoor. Dan zit je in de kroeg en dan heb je het over, oh, ik ga lekker op vakantie. Oh ja, durf je dat? Dan denk je, ja, jeetje, gaan we het weer over mij hebben? Laten we het eens een keer over Shell hebben of zo. Dus daar gaat het ook over in de lessen. Absoluut. Ja, goed om te weten. Esther, de opleiding is in deeltijd. Waarom eigenlijk deeltijd? Nou, we vinden het belangrijk dat mensen die al een baan hebben, daarnaast deze opleiding kunnen volgen. Omdat die al in de praktijk werkzaam zijn op de duurzaamheidstransities waar het om gaat. Mm-hmm. En we denken, nou, als we ze dan in hun baan helpen met hoe je die transities beter vormgeeft, hoe je mensen ook meekrijgt, als we ze specialist duurzaamheidsgedrag maken, ja, dan zit je precies goed. Ja, en wat voor mensen denk je dat zich zullen aanmelden dan? Uit wat voor banen? Ja, nou, dat is heel wisselend. Drie jaar geleden zijn we al begonnen met het opzetten. Ja. En toen sprak ik vooral mensen uit de overheid, van gemeentes. En ondertussen heb ik ook mensen uit het grote bedrijfsleven aan de telefoon. Adviesorganisaties, dus ideële stichtingen. Dus echt vanuit het systeem waar Loes het ook net over had. Dus de hele breedte van het veld. Aha, die echt aan de knoppen ook kunnen zitten. Ja, zeker. En als er nou iemand zich vanuit Shell aanmeldt? Ja, daar had ik het toevallig laatst nog met iemand over. Ja, we vinden het wel belangrijk dat studenten bezig zijn met een project die geen duurzame schijnbeweging is, zoals we dat noemen. Dus dan zouden we wel een goed gesprek moeten hebben met die student en het project dat hij meeneemt zijn master in. Loes, kun je dat even goed uitleggen ook, of aanvullen wat Esther hier zegt? Duurzame schijnbeweging vind ik een heel aardig woord voor misschien wel greenwashen. Nou ja, het is wel zo dat het woord duurzaamheid is een soort van een massawoord worden wat we overal op plakken. Uh-huh. Als iets duurzamer is dan iets anders, dan is het niet meteen duurzaam. Nee. Je wil eigenlijk veel fundamenteler kijken naar, is dit iets waar we op lange termijn mee door kunnen gaan of niet? Dus als de plastic verpakking iets kleiner is, dat is fijn, want dan minder plastic, maar dat wil dan niet zeggen dat het duurzaam is. Aha, dus niet alleen maar voor de bühne. Het moet er echt voor zorgen dat het ook daadwerkelijk duurzaam is. Absoluut. Absoluut, oké. Okay. En dan hebben jullie het in de lessen over een ecologische handafdruk. We kennen natuurlijk de voetafdruk. Ja. Wat is de ecologische handafdruk? Ja, je kan op internet vind je allerlei testjes om je ecologische voetafdruk te bepalen. Het is voor jou als individu is dat, hè? Dus dat gaat over wat jij dan doet aan CO2-besparing. Mm-hmm. Ja, in het wonen, in het reizen, in het consumeren. Meer in het eten. Maar wat ook een heel belangrijk onderdeel is, is je handafdruk. Dat is eigenlijk wat je voor invloed hebt op andere mensen om je heen. En hoe groter die wordt, hoe meer andere mensen ook bewust worden van hoe belangrijk het is. Maar dan moet je me even een voorbeeld bij geven. Kun jij mij een voorbeeld geven, Loes, in hoe zo'n handafdruk zich dan manifesteert? Zeker, ja. Duurzame. Dat is zo breed. Dat gaat eigenlijk over alle dingen die jij kan doen om een positieve verandering aan te jagen buiten je eigen gedrag. gedrag om. Dus dat is al in het inspireren van anderen, in het gesprek aangaan, het tekenen van petities. Opzetten van een master. Het opzetten van een master. Jezelf professionaliseren als duurzaamheidsprofessional om te zorgen dat jij daardoor meer impact kan maken. Het gaat over het vergroten van je impact. Dus stel je voor, bijvoorbeeld een beetje een doorn in mijn oog is hier, is dat we altijd maar deze papieren cupjes hebben bij alles. Een koffiezetapparaat. Ik zou denken, misschien handig God dat iedereen zijn eigen beker heeft. En dan zou ik dat misschien ergens hier bij de directie moeten aankaarten. Dat zou dan een handafdruk zijn? Jij het bij de directie aankaart, is dat een handafdruk. Als ik het zelf doe, als ik zelf mijn beker alleen maar meeneem en dat doe, dan is het een voetafdruk. Ja. Aha, ik heb hem. Hey, maar zijn we dan af van woorden als vliegschaamte en vleesschaamte? Nou, dat denk ik niet. Een hele belangrijke factor in die omgeving waar we ons in bevinden, waarvan ik net al even zei, die richt zich heel erg op het onduurzame, is de sociale norm. De sociale norm is in allerlei dingen die wij doen echt een kernmotivator voor hoe we ons gedragen. Mm-hmm. En op het moment dat die norm verschuift, zie je ook dat mensen dat voelen en dat daar ongemak bij ontstaat. Dat zal nog steeds wel zo blijven. Ja, oké, maar ik bedoel, moet ik me dan nog schamen als ik het vliegtuig pak naar Bali? Dat ga ik binnenkort doen. Maar dan wel hier aanjaag binnen het bedrijf van laten we even van die papieren bekertjes. Ik ben heel blij dat je daarover begint. Snap je? Ja, en ik ben heel blij dat je daarover begint. Want dat is natuurlijk helemaal, als we het over klimaat hebben, gaat het ook heel vaak over hypocrisie. Exact. Mag je eigenlijk wel iets zeggen van het beleid op het moment dat je zelf nog onderdeel bent daarvan? Ja. En ik zou zeggen ja. Ik zou zeggen op het moment dat jij stopt om je te uiten over dat het ook anders kan. Ja. Op het moment dat je denkt dan moet ik me ook helemaal zuiver aan de graad zijn. Dat kan eigenlijk niet. Dan hebben we niet genoeg mensen die van zich laten horen. Ja. Nou ja, als je het hebt over discussie, ik zie jou trouwens even fronsen. Ja, nee, ik zat even te denken. Ja, en weet je, je wordt ook niet zomaar helemaal zuiver op de graad, zoals Loes zegt. Dat gaat ook in stapjes. Dus ooit zijn de mensen die nu bijna helemaal zuiver op de graad zijn, die zijn ook begonnen met het koffiebekertje. Ja. En toen ze dat helemaal ingeregeld hadden op hun bedrijf, dachten ze, moet ik misschien eens even kijken of ik niet beter met de fiets kan in plaats van altijd met de auto. Daar doen we ook onderzoek naar. Dat gaat, het zijn spillover-effecten, waarbij je dus op één plek begint en dan eigenlijk stapsgewijs steeds een beetje extra erbij kan doen. Omdat alles, de verandering die je zelf ook maakt, worden op een gegeven moment gewoontes. Dus het wordt voor jou gewoner. En dan kan je weer extra ruimte overhouden voor iets nieuws. Ja, dat kan vooral als je de ruimte hebt. Hè, als je ook een soort van veiligheid hebt waarbij je dat kunt doen. Mm-hmm. De mogelijkheden. Maar wat nou als er enorm veel weerstand is? Hè, en die is er tegen klimaataanpak. Mm-hmm. Als het aan de klimaatgekkies had gelegen, was de mensheid al meerdere keren uitgestorven. En zo worden we nu keer op keer al decennia lang bang gemaakt. Kijk, als die Amsterdamse grachtengordel elite windmolens wil hebben, dan moeten ze het gewoon in hun eigen achtertuin neerzetten of hier midden op de Dam. Ja, kijk, en dan hebben we het niet over weerstand hier aan de keukentafel, maar echt weerstand vanuit de politiek, bijvoorbeeld bedrijfsleven, die zegt, daar gaan we niet aan beginnen. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja, ik ben zelf niet zo tegen weerstand, want dan is er in ieder geval gesprek. Ik vind de achterloosheid of onverschilligheid vind ik veel erger. Ja, en ik denk dat het ook goed is om ons te realiseren dat bij grote veranderingen, daar hoort weerstand bij. Mm-hmm. Weerstand kan ook heel erg gegrond zijn. Het is ook heel goed om te luisteren naar wat mensen zeggen. Als er op de beleidstafels beslissingen worden genomen die implicaties hebben voor mensen in hun dagelijks leven en ze gaan dat voelen, dan zijn zij degene die het beste merken waar het ook anders kan. Ja. En dat zijn ook de mensen met wie wij graag spreken wanneer we onderzoek doen. Mm-hmm. Heb je daar voorbeelden in waaruit is gebleken van dit we hadden eerst heel veel weerstand hiertegen en uiteindelijk is het gewoon heel erg gewoon en normaal geworden dat we dit nu doen. Nou, je merkt het bij panels voor burgerparticipatie. Ah, zo. Nou, waar ik aan zit te denken in de geschiedenis, vroeger vonden we het heel normaal om te roken op openbare plekken. Oh ja, natuurlijk. Ja. En inmiddels is daar een hele grote normverschuiving gaande geweest door een soort breed ontmoedigingsbeleid waarbij er stapje voor stapje steeds meer duidelijk werd, dat roken, dat is eigenlijk niet alleen goed voor jou, maar ook niet goed voor het collectief. Ja, maar dat is acceptatie, maar er zit ook natuurlijk een element dwang bij. Het mag gewoon niet. Het is gewoon verboden. Op steeds meer plekken is het dan inderdaad niet meer toegestaan. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de transitie van kolen naar gas. Ja. Heel lang geleden kookten we allemaal nog op kolen. Toen we die overstap maakten, ik kan prachtige beelden zien in het filmmuseum van mensen die dezelfde weerstanden voelde bij die overstap als nu van gas naar elektrisch. Of de autoriem. Ja. Oh ja, de autogordel. Ja. Ja. Dat is ook voor je eigen veiligheid ook wel fijn. Hè? Maar daar waren mensen heel boos over. Dat wie gaat er in godsnaam mij vertellen dat ik een riem om moet in mijn auto? Ja. Maar ik graag mijn sigaretje ook in rook. Ja. Dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn onderdelen in onze samenleving die langzaamaan zijn veranderd, maar uiteindelijk ook onder dwang gewoon zijn geaccepteerd. Die we nu veel normaler vinden. Ja. Die we normaler vinden. Hoe gaat dat eigenlijk binnen een organisatie, Esther? Want als je dan zo'n gesprek voert, dan hoor je ook wel eens argumenten als: ja, maar dat kost geld. Ja, maar we hebben het altijd al zo gedaan. Hoe voer je zo'n gesprek? Nou, dat is wel grappig dat je erover begint. Want wij hebben ook in de master daar heel veel aandacht voor. We hebben in de master een methodiek meegenomen van de Stichting Klimaatgesprek. En dat gaat over hoe voer ik nou zo'n goed klimaatgesprek. En dat gaat er vooral om dat je ook goed luistert. Dat is eigenlijk de bottom line. Ja, maar als je luistert, dan begint de verandering bij dat individu. Hè. We hebben het nu niet over groepen, maar over individuen. En over zo'n directie, zo'n bedrijfsdirectie, zo'n grote logge organisatie. Luisteren. Eerst moet je luisteren en daarna kan je wat zeggen. En als die andere klaar is om naar jou te luisteren. Ja. En dan begint ook echt de verandering. Krijg je zo'n grote organisatie dan in beweging? Als er in die directie één iemand zit denkt... goh, daar heb je een punt als hij naar mij luistert. Dan heb je grote kans dat die andere mensen ook meekrijgt uiteindelijk. En dat hebben we ook wel gezien, bijvoorbeeld bij ABP. Die is gestopt met het investeren in fossiele industrie. Ja. Ah, goed, ik heb nog veel te leren. Loes, is er nog plek op de opleiding? Als ik zou met de hele nieuwsbv bij jullie nog wil inschrijven. Ja, absoluut. Absoluut. En ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar dus weinig. Kom vooral naar de open dag. En de Westernaal zit al klaar, maar zeg het, zou ik zeggen. Ik wou nog even over die weerstand zeggen. Dat natuurlijk ook heel belangrijk is dat je oog hebt voor rechtvaardigheid. En wat bedoel je daarmee? Nou, op het moment dat er nog steeds vanuit de overheid miljarden fossiele subsidies worden verstrekt aan grote bedrijven die heel veel winst maken. Mm-hmm. Terwijl ondertussen van de burger wordt gevraagd om maar de kachel lager te zetten. Juist. Dan roep je eigen weerstand in het leven. Ja. Dus dat is iets om rekening mee te houden en mee te stoppen. Dus dit is meer een boodschap naar de politiek toe? Ja, stoppen met fossiele subsidies. Stop daarmee, dan gaat de rest ook mee. Dan hoef je al die spotjes niet meer te maken. Precies. Okay. Goed, ik wil jullie bedanken. Esther Perrigger, opleidingsmanager van de Master Klimaatpsychologie en Gedrag. En Loes Kremers, docent en onderzoeker, beide aan de Hogeschool van Amsterdam. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, en zometeen duiken we in de allerbeste speeches van de afgelopen maand. Ook bij de ontvangst van grote prijzen wordt vaak gespeeched. Thank you so much. Thanks so much. Thank you so much. I gotta go. Bye. Ja, zeg meteen niet een winnaar van deze Emmys, maar eentje die er met een Oscar vandoor ging. En zij zei wel iets zinnigs. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Marnix Ampers. Oud-president Bolsonaro is terug in Brazilië na een verblijf van 3 maanden in de VS. Hij landde kort voor 12 uur Nederlandse tijd op het vliegveld van de hoofdstad Brasilia. Duizenden aanhangers hadden zich daar verzameld om hem te verwelkomen. De politie was massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. Nederland was betrokken bij nog één incident met burgerdoden in Irak, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC. In 2016 kwamen 7 burgers om bij een luchtaanval op de stad Mosul. Eerder werd gezegd dat er geen burgerdoden waren. Minister Ollengren komt nu met een onderzoek. Reptielen en giftige spinnen worden massaal achtergelaten in het dierenasiel, zegt dierenhulporganisatie IFAW. Er zitten ook veel gevaarlijke reptielen bij, zoals kaimannen en wurgslangen. De organisatie zegt dat deze dieren in coronatijd erg populair waren, maar dat ze nu worden afgedankt. Bewoners van de Vleutenseweg in Utrecht willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersveiligheid. Aanleiding is het busongeluk waarbij vrijdag een meisje van 7 om het leven kwam. De bewoners hebben een petitie met 500 handtekeningen aangeboden aan de gemeente. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Er staat een file op de A10, de ring van Amsterdam, voor de Koentunnel richting het zuiden. Daar staat namelijk een te hoge vrachtwagen. Daarom is de 1 tunnelbuis tijdelijk dicht. Reken op ongeveer 10 minuten oponthoud vanaf Landsmeer. En bijzonderheden op het spoor, want er rijden geen treinen tussen Leiden-Lammenschans en Leiden Centraal. En dat komt door inzet van hulpdiensten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. In Libanon weet niemand meer hoe laat het is. De Libanezen leefden de afgelopen dagen in twee verschillende tijdzones tegelijk. Dat doet me denken aan het huidige Nederland, waar we sinds de Provinciale Statenverkiezingen zowel in 2023 leven, als in een ver verleden waar we volop vlees kunnen eten, kunnen vliegen en stikstof uit kunnen stoten zonder dat de wereld naar de kloten gaat. En het doet ook denken aan de sketches van Van Cote en de Bie, die 40 jaar geleden geschreven zijn, maar vaak pijnlijk actueel blijken. In Libanon ging het echter niet om een gevoel. Er waren daadwerkelijk twee verschillende tijden op hetzelfde moment. De Libanese regering had namelijk last minute besloten om de zomertijd een maand uit te stellen, maar veel bedrijven en scholen lieten de zomertijd wel al afgelopen zaterdag ingaan. Gevolg: chaos alom. Wie ook worstelt met de tijd is president Macron. Die is bij het heetste hangijzer van de Franse politiek beland: de pensioenleeftijd. In weerwil van de enorme hoeveelheid oppositie weet hij dat het noodzakelijk is om hervormingen door te voeren. We worden nu eenmaal 20 jaar ouder dan ten tijde van het invoeren van de pensioenleeftijd, en die extra 20 jaar moeten ergens van betaald worden. De Franse demonstranten maken er trouwens wel echt een show van. Het is alsof je kerstboomverbrandingen, de avondvierdaagse, karbietschieten, Koningsdag en boerenprotesten in de blender gooit en het resultaat van grote hoogte over Parijs uitgiet. Een eindeloze smurrie van demonstraties, barricades, werkweigering en verontwaardigde vrijheid, gelijkheid en broederschap. Samen voor ons eigen, maar dan met stokbrood en betere wijn. Maar in plaats van toe te geven aan de demonstranten, heeft Macron de verhoging van de pensioenleeftijd buiten het parlement ingevoerd. Als een volleerd wethouder hacking houdt hij zo controle over het spel. Terwijl de oplossing veel simpeler had kunnen zijn. Eigenlijk zou hij net zo creatief met de tijd om moeten gaan als de Libanezen en de klok 2 jaar terug moeten draaien. Zo laat hij de Fransen 2 jaar langer doorwerken, maar stoppen ze toch op hun 62ste. Geen gezeik, iedereen rijk. Deze tactiek opent ineens een wereld aan mogelijkheden. Zeg maar dag tegen de opwarming van de aarde. Als we alle thermometers een paar graden naar beneden bijstellen, is klimaatverandering helemaal geen probleem meer. Deze redenering klinkt absurd, maar heeft helaas veel aanhang. Bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft een stuitend aantal Nederlanders zich laten verleiden door de illusie dat problemen opgelost zijn als we ze niet meer zien. Beetje schuiven met de stikstofnormen en je kunt gewoon weer bouwen en 130 rijden. Verslechtert het onderwijs? Gewoon de examens makkelijker maken. Moeten we korten op de pensioenen? Wat pielen aan de rekenrente en de krasse knarren zijn weer gerustgesteld. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En dat weten ze in Libanon ook. De Libanezen hebben de zomertijd inmiddels in het hele land ingevoerd. Hoog tijd dat we in Nederland beseffen dat we niet met cijfertjes kunnen sjoemelen om voor onszelf het gewenste resultaat te behalen. Dat zijn schijnoplossingen, maar uiteindelijk zullen we toch aan de waarheid moeten geloven. En ook dat lieten Van Cote en de Bie ons deze week zien. Want naast het feit dat zij vanuit het verleden onze huidige politiek weten te duiden, leerden we nog iets van grootmeester Wim de Bie. Uiteindelijk haalt de tijd ons allemaal in. De Nieuwsbv. Het is de laatste donderdag van maart. En bij de Nieuwsbv betekent dat maar één ding. Het is tijd om de beste toespraken van de afgelopen maand op een rij te zetten. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, een speech van de maand panel boog zich over het scala van speeches en scheidde het kaf van het koren om zo'n prachtige top 3 samen te stellen. En dat panel bestaat deze week uit Huib Hude van Speak to Inspire. Welkom Huib, goed dat je er bent. En Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Welkom. Huib, bij de Nederlandse speeches in maart, ja, dan denken we al gauw aan de Provinciale Staten. Was het vuurwerk wat speeches betreft? Ja, niet echt. We hadden ons er wel een beetje op verheugd, omdat deze Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk over veel meer gingen. Hè. We hadden het stikstofverhaal en uiteindelijk zijn het ook verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dus ze hebben grote politieke impact gehad. Mm-hmm. Dit soort speeches die je houdt als overwinnaar bijvoorbeeld, die voldoen eigenlijk aan een vast schema. Dat is namelijk dat je begint met degene die echt gewonnen heeft te feliciteren. Daarna dan bedank je je campagneteam. En vervolgens probeer je duiding te geven. Oké, wat betekent dit nou, dit verhaal voor ons? En uiteindelijk hoop je dan dat er ook iets van een sweeping statement of een stukje inspiratie in zit. Ja. En ik moet eerder bekennen dat we hebben de speeches allemaal bekeken en het was niet, dat zat er niet echt in. Dat laatste ontbrak vooral? Of was het gewoon heel voorspelbaar allemaal, Jurjen? Nou, er was voor niemand echt iets om mee te werken. Iedereen verloor, behalve het BBB. Ja. En Volt en Partij voor de Dieren. Maar wat je vooral zag was, zeg maar, wat ik goed vond aan de speeches, het was gewoon puur politiek handwerk, was de timing. En twee sprongen eruit. Mark Rutte, die profiteerde van een foutje van in de exit poll. Mm-hmm. Waar even het leek alsof ze een 0.5% verloren hadden. Dus die gooide gauw die quote erin. Het was 2.5%. Ja. Slim gedaan. Ja. En hetzelfde zag je Jesse Klaver doen. Die had heel eventjes aan het begin van de avond soort van nog de pretentie kunnen hebben van wij worden misschien wel de grootste. En dat was dus de quote die hij erin gooide. Maar dat zijn allebei, en dat ben ik wel met Huip eens, nogal cynische dingen om je kwaliteit af te meten. Niet genoeg voor de top 3 in ieder geval deze maand. Wie er wel in de top 3 staat, laten we maar meteen met nummer 3 beginnen. De paus. Ja. Dat moet je me eventjes uitleggen, Jurien. Nou, dat is verre van cynisch. Kijk, de paus woont inmiddels natuurlijk in een heel klein stadstaatje, wat helemaal omringd is door Giorgia Meloni-land. Bedoel je Vaticaanstad? Ja, exact. Ja. Dankjewel. En dat betekent dus, zeg maar, midden in dat Italië, waar op dit moment, er was net een schipbreuk geweest van migranten op een boot. Zeker, ja. Daar was op een weinig persoonlijke manier over gesproken. En ik vond een speech van de paus tijdens een bijeenkomst waarin ze de werking van hun humanitaire corridors vieren. In het bijzijn van de vluchtelingen die gebruik gemaakt hebben van die humanitaire corridors. Dus dat is een initiatief vanuit het Vaticaan, waarin ze zeggen, wij willen safe passage, een veilige passage voor mensen die geraakt worden door oorlog. En tijdens die bijeenkomst gaf hij een speech waarin ik heel erg het idee had van, nou zien we de mens en dat is belangrijk. Laten we even luisteren. Grazie per portare avanti questa storia di accoglienza, che è un impegno concreto per la pace. L'accoglienza è il primo passo per la pace. Grazie di questo. Nou is mijn Italiaans niet zo goed, dus ik heb het even laten vertalen. De paus bedankt hier voor het inzetten, voor het mogelijk maken van een veilige route over de grens voor mensen die op de vlucht zijn. Hij noemt het een duidelijke inzet voor vrede. Wat maakt dit de nummer 3 van deze maand, wat jou betreft? Ja, het is gewoon een bijzondere setting. Hè. Hij zit daar tegenover een zaal vol met hulpverleners en vluchtelingen. Mm. Die zeer enthousiast ook klappen. Hè. Dit stukje tekst wat je hoort is enigszins vlak. En wat hij deed was dat hij eigenlijk een speech een beetje op. Maar daarnaast nam je ook af en toe uitstapjes en sprak je eventjes het publiek direct aan. En wat gewoon bijzonder is aan het verhaal is dat er een enorme menselijkheid uitspreekt en ook hij het heel persoonlijk maakt. Dus hij vertelt ook over zijn eigen achtergrond, dat hij ook een zoon van immigranten is. Hij vertelt over wat hij gezien heeft in de kampen. En eigenlijk neemt hij daarmee ook politiek stelling. En dat is toch wel enigszins bijzonder van deze paus. Het is een Franciscaan. Van het begin af aan is duidelijk dat hij iemand is die echt zich niet heel erg aan alle regeltjes houdt. Nee, maar echt hij is anders dan de paus hiervoor, ja, inderdaad. Ja, en eigenlijk neemt hij politiek stelling door te zeggen van, jullie zijn hier welkom en wij staan achter jullie en wij willen jullie steunen waar jullie ook vandaan komen. Deze tijd een hele bijzondere boodschap is op een mooie manier gebracht. Ja. Jurien, je hoort ook de kwetsbaarheid van de paus. Hè? We weten dat nieuws hebben we vandaag gehoord, dat hij opgenomen is in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Is dat ook iets wat helpt als je een boodschap overbrengt, jezelf ook kwetsbaar bent? Ja, nou ja, je zag, ik moest een beetje denken, je zag hem bijna letterlijk aan het eind van zijn Latijn zijn. En dan, het enige wat je dan dus in ieder geval ziet, is dat de noodzaak nog groter is. Mm. En dat kwam hier heel erg in uit. En gek genoeg werd het daarmee misschien ook wel een soort van botsing van de tijdsgeesten. En daardoor bleef ik er langer bij stilstaan en dacht ik van, dit geluid wil ik graag even laten horen. Heel goed, nummer 3 dus, de paus. Voor de vluchtelingen. We gaan door naar nummer 2. Dan gaan we naar Amerika, naar de Oscars, wel te verstaan. Jamie Lee Curtis die neemt daar de Oscar voor beste actrice in een bijrol in ontvangst voor haar rol in Everything, Everywhere, All at Once. The thousands and hundreds of thousands of people. We just won an Oscar. Ja, echt helemaal in Jamie Lee Curtis stijl natuurlijk. De actrice zegt hier dat ze er niet alleen staat. Haar prijs deelt ze onder andere met iedereen die aan de film heeft meegewerkt. Hij heeft een echte Hollywood speech. Maar wat maakt deze uniek in zijn soort? Ja, in die zin is het wel echt een bijzondere Hollywood speech. Dat normaal gesproken als iemand daar gaat staan, dan zeggen ze, jeetje, wat bijzonder dat mij dit overkomt. En vanuit zichzelf willen ze allemaal mensen bedanken. En hoe belangrijk dit persoonlijk voor hun is. Ja. En dit is gewoon puur speech technisch, zoals ik toch naar dit soort dingen kijk, gewoon heel bijzonder. Want zij is al iemand met een enorme autoriteit. Hè. Zij is natuurlijk gewoon echt een gelauwerde actrice. Jamie Lee Curtis, die ook in het verleden een soort vamp speelde, speelt in deze film ja, een soort van ambtenaar-zombie-achtig figuur. Het is echt briljant. Mm-hmm. Maar hoe ze daar dan gaat staan en hoe ze het in ontvangst neemt, het interessante in dit geval is dat zij juist doordat zij alle andere mensen eigenlijk op het podium zet en niet zegt van ja, ik sta hier toevallig, maar er zit hier heel veel mensen achter en we hebben met z'n allen die Oscar gewonnen. Dat zorgt er eigenlijk dat je haar nog bijzonderder vindt. En ja, dat is gewoon een mooie truc eigenlijk die ze toepast. Ja, en misschien ook wel gewenst op dat moment. Hier, ik kijk heel even naar jou, want diversiteit was nog best wel een hekel onderwerp tijdens deze uitreikingen. En misschien ook wel kritiek op het feit dat zij deze Oscar kreeg en anderen niet. Neemt ze hiermee eigenlijk ook iedereen dan mee in ook dit onderwerp? Ja, vond ik wel. Ik moest heel erg denken aan de speech van Megan Rapinoe, die de aanvoerster van het Amerikaanse voetbalelftal in 2019. Toen kreeg zij haar zoveelste uitblinkers award. En toen zei ze, wij moeten onze platforms delen. Dat was toen een oproep. En eigenlijk was dit in de praktijk het delen van je platform. Ik vond dat heel erg, alleen al de lengte van die opsomming deed mij ook weer denken van, goh, wat staan er eigenlijk veel mensen achter. Maar Rapinoe was ook bekend om als voorvechters voor LHBTQ-belangen, toch? Ja. Dus bedoelden ze dat ook met platform? Dat bedoelde zij toen heel erg. Dat ze zei van, als wij hier staan, moeten we niet alleen over onszelf laten gaan, maar moeten we ook het universele van de kracht van vrouwen van kleur enzovoort, moeten we zichtbaar maken. Jamie Lee Curtis deed wat anders. Die maakte het niet zo expliciet politiek, maar daarmee dus wel des te krachtiger. En het was echt heel grappig. Het liep echt gewoon van haar PR-team tot en met de liefhebbers van het genre. En daarmee was het een Oscar van iedereen. Van iedereen. Ja. Nou, mooi. Dan de nummer 1. Huib Steek van Wal. Wie vinden we op de eerste plaats? Ja, daar zit een verhaal achter. Want dit is een dame die heet Grace Lin. En zij noemt zichzelf 100 jaar jong. En zij heeft een speech gehouden in Florida. En de context hierbij is dat er op dit moment bij een aantal scholen in een aantal staten boeken geband worden. Die worden verboden. Ja. Dat is een nogal zorgwekkende beweging natuurlijk. Waar een aantal mensen zich echt tegen uit wil spreken. Wat zijn boeken die gaan over? Nou, onder andere over gender, over seksualiteit. Mm. Of boeken waar vulgair taalgebruik in wordt gebruikt. Dus bijvoorbeeld een standaard classic zoals Kurt Vonnegut's Slaughterhouse 5 wordt op bepaalde scholen verboden. Oh. En dat is natuurlijk een heel zorgwekkende trend. En daar hebben uiteraard een aantal mensen in de politiek en andere mensen die hebben zich erover uitgelaten. Maar hier is een soort kleinere bijeenkomst. Waar dus deze dame, die 100 jaar is, een heel prachtig persoonlijk verhaal komt vertellen. Banned books and burning books are the same. Both are done for the same reason. Fear of knowledge. Fear is not freedom. Fear is not liberty. Fear is control. Zo, deze komt ook binnen. Misschien is het de stem, ik weet niet wat het is. Dus eventjes voor de duidelijkheid, deze 100-jarige Grace Lin zegt hier, boeken verbieden en boeken verbranden zijn hetzelfde, want ze worden om dezelfde reden gedaan. Angst voor kennis en angst is geen vrijheid. Jurjen, een verfrissende nummer 1, gewonnen van een Hollywoodster zelfs. Wat maakt het voor jou de allerbeste speech van de maand? Nou, wat heel grappig is als luisteraar ga je van, goh, wat leuk, tante Grace mag wat vertellen. Nou, jeetje, wat zit er een noodzaak in deze speech? En dat doet ze zelf. Want ze heeft een best lange aanloop nodig voordat ze eigenlijk bij dit stuk komt. Wij wilden de slotquote laten zien, want dan komt alles komt bij elkaar. Mm. En ze begint dus met te zeggen van, hey, ik heb WO2 meegemaakt. Mijn man is daarin overleden. Pats. Zo. Ik ben... Zullen we luisteren? Ja, laten we doen, ja. Dan mag je zo verder. My husband died as a father of freedom. I am a mother of liberty. Banned books need to be proudly displayed and protected from school boards like this. Ja, vertel verder. Ja, dus het is heel overduidelijk, hier heeft ze recht van spreken. Vervolgens bewijst ze ook nog eens een keer dat ze met haar 100 jaar nog voldoende gekwalificeerd is om te spreken. Ze zegt, ik ben leraar geweest. Ze zegt, ik heb tot voor kort computerles gegeven. Kortom, je zit dus te luisteren naar iemand die het meegemaakt heeft, die er een visie op heeft en die donders goed in de gaten heeft wat er hier gebeurt. En dan is de boodschap onontkoombaar en ze is gewoon snoeihard in die boodschap. Ze zegt, boeken verbieden is boeken verbranden, is buigen voor fascisme. Nou, en dan ben je er wel zo ongeveer. En precies wat jij zegt. Vanaf het moment waar we hier in die speech erin komen, zit je gewoon 40 seconden te luisteren naar een boodschap die iedereen moet horen. En kun je niet meer zeggen, ach, mevrouwtje gaat toch rustig slapen, of u snapt de tijd niet, of wat dan ook. Dit is gewoon iemand die helemaal naar de kern van het debat gaat. Ja, je kunt hier niet omheen, ook vanwege haar geschiedenis niet. Huip, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Ja, zeker. Want het is echt het naluisteren waard voor de luisteraars. Want het is een verhaal wat mij in ieder geval echt diep in mijn hart raakt. Ook omdat er hier veel meer op het spel staat. Eigenlijk is zij een representant tegen een beweging die we wereldwijd zien, waarin ja, de vrijheid van spraak, de vrijheid van boeken, ja, steeds verder wordt beknot. En het is echt iets wat je in het hart raakt, dat iemand die zo lang op de wereld staat en die echt heeft meegemaakt ook van hoe we dat opgebouwd hebben. Haar man die heeft daarbij ook het leven gelaten. Die echt uitschreeuwt namens een hele grote vertegenwoordiging van de wereld van we willen dit niet, dit moet stoppen. Ja. Ik wil jullie allebei weer bedanken voor een prachtige top 3. Vanmiddag zijn de speeches terug te vinden op nporadio1.nl. En deze is voor alle boeken die nog geschreven moeten worden met de mooie woorden van Grace Lynn ter inspiratie. I am 100 years young. I'm here to protest our school's district book banning policy. I am unwritten, can't read my mind. I'm undefined. The freedom to read is our essential right and duty of our democracy. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken, live your life with eyes wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. Banned books and burning books are the same. Both are done for the same reason. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Knowledge. Fear is not freedom. Fear is not liberty. Fear is control. Unwritten hoorde je van Natasha Bedingfield met de wijze woorden van de 100-jarige Grace Lynn. De Nieuwsbv. Net nu een bijzondere ontdekking is gedaan op Venus. Venus, kan ik gewoon zeggen eigenlijk. Heeft de NASA besloten 2 nieuwe missies naar de planeet stop te zetten. De Venus Community is nu in alle staten, ook Iris van Zels. Venus-deskundige en onderzoeker bij het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart in Berlijn. Goedemiddag, Iris. Goedemiddag. Ja, je trok vanochtend fel van leren in NRC. Waarom maak je je zo druk? Nou, het is gewoon hartstikke vreemd dat een missie die eigenlijk al is geselecteerd, de funding is rond, de contracten zijn getekend, mensen hebben er een baan op ingesteld, dat die ineens toch niet meer gefinancierd wordt. Waardoor we natuurlijk alle gevolgen van dien een stuk minder informatie gaan krijgen over Venus. Ja, je zegt alle gevolgen van dien. Wat zijn dan de gevolgen? Nou, recentelijk, 2 weken geleden, is er een grote nieuwe ontdekking gedaan, namelijk actief vulkanisme op Venus. Dus echte uitbarstingen die op dit moment plaatsvinden. En dat gebeurt op heel weinig plekken in het zonnestelsel. Eigenlijk alleen op de aarde gebeurt dat en een maan in Jupiter. En we begrijpen een heleboel dingen nog niet van onze eigen aarde. Dus als we daar iets meer inzicht in willen hebben, dan is het handig om Venus te bestuderen. En ja, dat is nu dus een stuk moeilijker geworden. Ja, ja, en je zegt vulkanen en dus ook de manier waarop het dus op aarde werkt. Betekent dat automatisch dat er leven op Venus is, dat we dat mogen aannemen? Nou, dat niet meteen. Het is wel een heel interessant idee. Want de enige planeet waarvan we zeker weten dat er leven is, is natuurlijk de aarde. En we weten dat er veel vulkanisme is en tektoniek. En het zou dus ook een redelijke aanname zijn dat er misschien een verband is tussen vulkanisme en leven. Dus het feit dat er actief vulkanisme is op Venus maakt het een interessante planeet om naar te kijken. Ja, nou weet ik wat vulkanisme is. Vulkanen, dat weet ik. Nou zei je ook iets anders. Tektoniek. Ik heb dat ooit ergens voorbij horen komen tijdens aardrijkskunde. Kun je dat uitleggen eventjes? Ja, tektoniek, daar bedoelen we plaattektoniek mee. En dat betekent dat op de aarde eigenlijk de korst bestaat uit zogenaamde aardschollen of platen. En die bewegen heel langzaam, eigenlijk met de snelheid van dat een vingernagel groeit. Bewegen die over de aarde en die zorgen voor allerlei dingen, zoals vulkanisme en ook aardbevingen. En dat betekent dat de planeet dus actief beweegt en dingen aan het doen is. En dat kan een voorwaarde zijn voor leven. Ja, zouden er ooit mensen op Venus kunnen wonen, denk jij? Nou, het oppervlakte van Venus is niet zo heel gezellig. Het is daar erg warm, ongeveer 464 graden Celsius. Dus lood smelt daar en zo, dat is absoluut niet prettig. En er is ook een hele hoge druk, alsof je op de bodem van de oceaan staat, omdat Venus een ontzettend grote atmosfeer heeft. Maar de omstandigheden zijn iets beter in de wolken van Venus. Dus soms zeggen mensen wel eens als grapje misschien dat we een soort van kunnen leven in de wolken van Venus, waar de temperatuur en druk een stuk aangenamer zijn. Ja, want als ik nu kijk waar wij met de aarde naartoe gaan, hè, opwarming van de aarde, dat is dus waar Venus nu al is. Dat lijkt me niet aantrekkelijk. Maar wat is er dan zo aantrekkelijk in die wolken van Venus? Nou, daar heb je dus een redelijke temperatuur als je hoog genoeg zit. Ongeveer wat we op aarde hebben. Ja. De druk is daar minder hoog. Maar goed, de atmosfeer zelf, we kunnen dat nog niet ademen of zo. Daar moet nog veel aan gebeuren. Want dat ooit een oplossing worden. Ik was niet van plan om met een zuurstoftank überhaupt op een ander planeet gewoond. Hé, maar is misschien wel mijn redenering ook gek. Vaak vragen wij dit meteen. Hè? Kunnen we er ook wonen? Is dat ook altijd het doel van onderzoek naar andere planeten om er meteen ook te kunnen wonen? Nou, het is wel een interessante vraag natuurlijk, maar zelf en vele onderzoekers met mij vinden gewoon het idee van hoe dingen werken en uit te zoeken hoe een planeet in elkaar zit, hoe die is gevormd, dat is eigenlijk meer het eerste doel. En als daar dan toevallig toepassingen uit de samenleving uitrollen en als we dat kunnen gebruiken, dan absoluut graag natuurlijk. Maar we doen er geen onderzoek naar met het doel om ons daar ooit te vestigen vooralsnog. Nee, dus meer om te leren over de aarde zelf en dit soort fenomenen die dus op Venus voorkomen. Hè, als we het hebben over tektonische platen, vulkanen, dat we daar dan op aarde ook over kunnen leren. Maar we kunnen dat soort dingen niet tegenhouden dan toch op aarde? Nee. Waarschijnlijk is het dus ook heel erg nodig om een planeet in leven te houden. Maar we kunnen wel leren wat er dus precies is gebeurd op Venus. Bijvoorbeeld, zoals je net al zei, er is op Venus is het veel warmer. Het is een atmosfeer die voor het grootste gedeelte bestaat uit koolstofdioxide. Mm-hmm. En het heeft dus een heel erg geavanceerd broeikaseffect. Ah. Dus dat maakt het ook interessant vanuit een klimaatperspectief om te kijken wat gebeurt er nou als het echt helemaal verkeerd gaat. Oké. Dus er is nog wel wat te halen. Maar nu dus niet, want al die onderzoeken zijn stopgezet. Gaan we dan echt ook niks meer te weten komen over Venus? Nu einde oefening, klaar? Nou, gelukkig is er nog wel iets om naar uit te kijken, want NASA houdt nog wel 1 missie aan die vooral zich richt op de atmosfeer. En de ESA heeft ook een eigen missie, in samenwerking deels met NASA ook, genaamd Envision. En die gaan dus allebei ook kijken naar Venus. Maar goed, de derde missie, alle 3 samen, zouden eigenlijk het beste zijn, want ze profiteren van elkaar, die missies. En met z'n 3 kan je veel meer inzichten krijgen dan elke missie apart. Nou, dus ik begrijp, alles gaat nu echt op de lange baan. Het gaat echt jaren duren voordat we te weten hadden kunnen komen wat we misschien binnen een jaar te weten konden komen. Nou, het had altijd al wel een tijd geduurd, want het duurt nogal lang, al die missies. Oh ja. Waarschijnlijk, als alles op tijd zou waren gegaan, dan was Veritas, de missie die nu dus uitgesteld is, was in 2027 gelanceerd. Oké, goed. Nou ja, van die dingen weet je wel. Van uitstel hopelijk geen afstel. Iris van Zelst, precies, onderzoeker bij het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart in Berlijn. Dankjewel voor deze toelichting. Alles over Venus dus. Het uur van de nieuwsbv is alweer voorbij. Zo snel gaat het hier op aarde. Maar niet getreurd, we hebben nog meer. Over een paar minuten kun je bij ons weer aanhaken. En dan hoor je alles over plantenziektes bij bananen. NPO Radio 1. Het uitleven van een andere identiteit dan waar God jou toe riep, is zonde. Reformatorische scholen en kerken wijzen transgendergevoelens nog altijd af. Hoe moet ik zelf nog van God houden als er zoveel mensen zijn geweest die vanuit God niet van mij hebben gehouden? Jongeren voelen geen ruimte om uit te komen voor hun identiteit. Ik weet gewoon echt niet welke keuzes je wel en niet mag en kunt maken. Gender, God en gebod. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Fiat 500. Die private lease je al vanaf €259 per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Kom naar Teylers Museum in Haarlem en ontdek ook het prachtig gerestaureerde Pieter Teylershuis. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de banaan is ziek. En dat is onze eigen schuld. Hoe dat zit en wat er moet gebeuren om van deze kromme gas te kunnen blijven genieten, dat hoor je zo meteen uiteraard hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst. Door Nederlandse aanvallen in Irak vielen meer burgerdoden dan eerder gedacht. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampersen. In de strijd tegen IS in Irak zijn meer burgerdoden gevallen bij Nederlandse bombardementen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC. Aangeschoven is NOS-redacteur Ben Meijnersma. Ja, Ben, Nederland was daar als onderdeel van een internationale coalitie in de strijd tegen terreurgroep IS. Wat is er gebeurd? Wat hebben jullie ontdekt? Ja, Mosul was in die periode een van de steden die in handen was van IS in maart 2016... Nederlandse F-16's vlogen daarheen omdat ze dachten dat ze een IS-hoofdkwartier gingen aanvallen. Maar in feite was het een woongebouw, een universiteitsgebouw waar nog zeker 7 burgers verbleven. 2 professoren, 2 universitair docenten met hun gezinnen zaten in dat gebouw. En die zijn bij die aanval omgekomen, ontdekten wij. Ja, die mensen die zaten vast in Mosul, hè? Die konden niet vluchten. Nee, ze hebben 4. Een van die gezinnen vertelde ons dat ze 4 vluchtpogingen hebben gedaan om de stad uit te komen, maar dat was niet gelukt. En ze wilden graag wegvluchten voor IS. En ze waren op die dag waren ze bezig om spullen te verhuizen uit een appartement. En toen vielen de bommen. Ja, in 2019 bleek dat voormalig minister Hennis van Defensie de Kamer verkeerd had ingelicht over het bombardement op een bommenfabriek in Hawija. Daarbij kwamen meer dan 70 burgers om het leven. Is dit vergelijkbaar? Ja, dat zijn natuurlijk veel meer burgers. Maar het grote verschil is vooral dat die zaak is grondig uitgezocht door de Amerikanen. De afspraak was dat Nederland zelf geen burgerdodenonderzoek zou doen. Dat lieten ze over aan de Amerikanen. Nou, die zaak in Hawija hebben ze uitgezocht. Daar werd de Kamer niet over geïnformeerd, maar de Amerikanen deden wel onderzoek. Bij dit incident is er nooit grondig Amerikaans onderzoek gedaan. De Amerikanen hebben er wel naar gekeken. Die hebben wat videobeelden bekeken en toegezegd: wij zien hier niemand, wij zien hier geen burgerdoden. En wij gaan ervan uit dat hier 0 doden zijn. En deden daarom die melding van die burgerdoden af als ongeloofwaardig. Ja, en jullie hebben dus uitgezocht dat er zeker 1 bombardement meer is met burgerdoden dan we tot nu toe wisten. Is er nog een kans dat het er nog meer worden? Dat kan zeker. Wat ik net zei, deze onderzoeken die zijn gedaan waren vaak oppervlakkig. In 80% van de gevallen hebben de Amerikanen gezegd als ze een melding kregen: wij denken dat er geen burgerdoden zijn. Dus het zou kunnen zijn inderdaad dat er veel meer incidenten zijn waar Nederland bij betrokken is. En hoe heeft de politiek gereageerd op jullie bevindingen? Ja, de minister Ollongren van Defensie heeft een brief naar de Kamer gestuurd. Daarin heeft ze enerzijds aangekondigd dat ze een onderzoek start naar dit incident. Nederland gaat nu zelf uitzoeken wat er is gebeurd. Anderzijds gaat ze ook bekendmaken alle locaties en tijdstippen dat Nederland aanval heeft uitgevoerd in Syrië en Irak. Zodat voortaan burgers, NGO's, journalisten zelf kunnen controleren wat er is gebeurd en wat de keerzijde was van deze oorlog. Wordt dus mogelijk vervolgd. NOS-directeur Ben Meindersma, dank. In Rusland is een Amerikaanse journalist opgepakt. Hij maakte zich volgens de Russische geheime dienst schuldig aan spionage. Contact nu met correspondent Geert Groot-Koelkamp. Geert, om wie gaat het? Het gaat om Evan Gershkovich. Dat is een journalist van The Wall Street Journal. Daar werkte hij voor sinds begin vorig jaar. Maar hij was al 6 jaar werkzaam als correspondent in Rusland voor verschillende media. En hij was in de Oeralstad Jekaterinburg. Daar is hij dus ook gearresteerd volgens de Russische autoriteiten. De Russische Veiligheidsdienst zou hij daar bezig zijn met spionage. Het zou gaan om spionage bij een bedrijf van de Russische defensieindustrie. Hij was ook in Jekaterinburg om informatie te verzamelen over de Wagnergroep, dat huurlingenleger. Maar waarschijnlijk gaat het dus om die beschuldiging in eerste instantie dat hij in ieder geval in die buurt zou zijn geweest van zo'n fabriek. Gebeurt het vaker dat er dus journalisten oppakken? Nou, voor echt een arrestatie moet je teruggaan toch naar de tijd van de Koude Oorlog. In ieder geval tot de jaren 80. Wat we wel zien in recente jaren is dat journalisten soms worden uitgewezen, uitgezet, of dat hun accreditatie en hun visum niet worden verlengd. Dat soort dingen gebeurde wel. En het maakt natuurlijk dat journalisten, buitenlandse journalisten die in Rusland werkzaam zijn, zeker het afgelopen jaar, zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid. Er is maar heel weinig voor nodig om voor de Russische autoriteiten om iemand uit te zetten. Jij zit daar zelf ook als journalist, Geert. Kun jij zelf je werk nog wel doen daar? Jawel, ik en mijn collega's doen eigenlijk als voorheen ons werk. Het enige is wat je wel merkt, zeker het laatste jaar, maar in feite is dat iets dat al een paar jaar lang aan de gang is dat het steeds moeilijker wordt om mensen te spreken te krijgen. Mensen zijn steeds huiveriger, Russen zijn steeds huiveriger om journalisten, vooral journalisten uit wat hier dan heet onvriendelijke landen, westerse landen, om die te woord te staan. En dat bemoeilijkt natuurlijk het werk als journalist. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koelkamp. Alle gevechtseenheden van de Nederlandse landmacht staan vanaf vandaag onder Duits bevel. Vanmiddag is er een ceremonie in Beieren waarbij de vlag van de brigade uit Oorschot wordt overgedragen. Eerder kwamen al andere Nederlandse eenheden onder Duits bevel te staan. Bewoners van de Vleutenseweg in Utrecht willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersveiligheid. Aanleiding is het busongeluk van vrijdag, waarbij een meisje van 7 om het leven kwam. De bewoners hebben een petitie met 500 handtekeningen aangeboden aan de gemeente. In Zwitserland zijn 4 bankiers veroordeeld omdat ze een bankrekening hadden geregeld voor een prominente Rus. Het gaat om een jeugdvriend van president Poetin. Hij staat op de sanctielijst. Op zijn rekening zou zo'n 30 miljoen euro hebben gestaan. Het NOS-journaal. De politie doet onderzoek in Amsterdam-West, waar vanochtend een schietpartij was. Een vrouw kwam daarbij om het leven. De vermoedelijke schutter werd even later doodgevonden in een parkeergarage. Aan verslaggever Vincent van Rijn vertelt de politie wat er is gebeurd. Ja, we kregen rond 8 uur een melding inderdaad van een heftig incident. Er zou geschoten zijn op de Witte Straat in Amsterdam-West. En toen we eenmaal daar ter plaatse waren, zagen we daar een vrouw liggen. Die is overleden aan schotwonden. Was er sprake van meerdere kogels? Was er 1 kogel? Wat ik ervan begrijp is dat er meerdere keer geschoten is. Er is ook nog geprobeerd deze vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet baten. En zij is dus helaas overleden. En even later is er een schutter aangetroffen. Hoe zit dit? Ja, we kregen al heel snel van getuigen te horen hoe deze schutter er dan uit zou zien. En even later hebben we in een garage verderop een man aangetroffen, overleden. Die voldeed aan dit signalement. Dus vandaar dat we het vermoeden hebben dat dit de schutter is. Maar er moet wel nog sporenonderzoek gedaan worden voordat we dat met zekerheid kunnen zeggen. Was er sprake van zelfmoord bij deze man? Kan ik nu nog niet op vooruit lopen, want het is ook nog onderdeel van het onderzoek. Kunt u iets zeggen over, hij is om het leven gekomen, op wat voor manier dat is gebeurd? Nee, kan ik niet zeggen. Is er iets bekend over een motief waarom de vermoedelijke schutter deze vrouw heeft neergeschoten? Ja, we zijn ook inderdaad nog aan het onderzoeken wat de aanleiding nou is geweest van deze heftige gebeurtenis. Dus daarbij wil ik heel graag eigenlijk getuigen oproepen van mocht u meer weten over dit incident, dan horen we het heel graag. Ja, maar weet u iets over wat er een motief is? Was er bijvoorbeeld een relatie tussen die twee? We weten dat ze elkaar wel kenden, maar niet in relationele sfeer. Verder wil ik daar eigenlijk ook niet meer over zeggen. Ook omdat ik het niet te veel wil invullen voor mensen. Omdat we nog getuigen moeten horen. Politiewoordvoerder Lex van Liebergen was dat. In gesprek met verslaggever Vincent van Rijn. Oud-president Bolsonaro is terug in Brazilië na een periode van 3 maanden in de VS. Hij landde kort voor 12 uur Nederlandse tijd op het vliegveld van de hoofdstad Brasilia. Duizenden aanhangers hadden zich daar verzameld om hem te verwelkomen. De politie was massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. Bolsonaro verloor in oktober de presidentsverkiezingen van de linkse kandidaat Lula. 2 dagen voor de beëdiging vertrok hij naar de VS. Bolsonaro heeft gezegd dat hij niet van plan is om de oppositie tegen Lula te gaan leiden. Het is 9:09, het weer. Vanmiddag zijn er weer wat buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, er staat veel wind en het wordt dan een graad of 13. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, welkom terug bij de Nieuws BV. Goedemiddag. Er raast een pandemie over de wereld. Ja, lekkere binnenkomer. Maar hij is niet bedreigend voor mensen, maar wel voor bananen. En dan met name voor de Cavendish-banaan. De enige soort die in Nederland verkrijgbaar is. Hoe zit dat en wat nu? De Nieuws BV. Dat ga ik bespreken met hoogleraar plantenziektekunde Gert Kema en voedingswetenschapper en expert in biodiversiteit Evi Vet. Welkom beiden. Evi, als ik naar de supermarkt ga en in het schap met appels kijk, dan zie ik verschillende soorten. Kan ik echt kiezen. Maakt niet uit wat. Mm. En bij de bananen hebben we maar 1 soort, de Cavendish. Hoe zit dat? Ja, er zijn eigenlijk een aantal redenen waarom er alleen de Cavendish ligt. Ja. Een van de redenen is omdat deze te transporteren is. Omdat hij nogal veel vruchtvlees heeft, omdat wij hem lekker vinden. Maar ook omdat hij resistent is tegen een andere ziekte van zijn voorganger eigenlijk. Aha, dus het is de beste. Op dit moment, ja. voor ons althans. En dan heb je het over plantenziektes. Voordat we daar nog diep... Nou, laten we daar gewoon lekker diep in duiken. Gert Kema, hoogleraar plantenziektes. Deze Cavendish-banaan, ik zei het net al, die wordt bedreigd. Wat is nou precies de bedreiging? 2 schimmelziektes. Ja. Degene die hem nu echt bedreigt, dat is een... die noemen we fusarium verwelkingsziekte. Wordt veroorzaakt door een bodemschimmel. En er is een schimmel die de bladeren aantast. En daar moet heel veel tegen gespoten worden. 50, 60 keer per jaar. Pesticiden dus. Ja. Ja, dus elke banaan die je hier in de supermarkt vindt, die is in een plantage 50 tot 60 keer bespoten. Dus dat zijn twee grote bedreigingen. Die ene die kun je dus vrij goed aan met die bespuitingen. Die andere is echt de killer. Er is geen resistentie voor en Cavendish is echt super vatbaar. Ja, en wat gebeurt er dan met zo'n banaan? Die plant die verwelkt helemaal. De stam gaat helemaal vol zitten met schimmelweefsel. Watertransport wordt geblokkeerd om verschillende redenen. Die plant die verwelkt en die gaat dood. En je hebt ook geen opbrengst. Ja, en daar kun je niet tegenop spuiten. Er is geen bestrijdingsmiddel voor. Nee, dat is echt een hele groot probleem. Het is een bodemschimmel. Dus daar kun je sowieso heel moeilijk bij komen met allerlei middelen. Het blijft ook heel lang over in de bodem. Dus als je hem één keer hebt, dan ben je er de komende 20 jaar ook niet vanaf. Dus dat is eigenlijk een herhaling van een vorige epidemie, een eeuw geleden. Toen is het precies hetzelfde gebeurd. En Cavendish was eigenlijk de enige die resistent was. Ja. En die gaat nu dus ten onder aan dezelfde ziekte, maar veroorzaakt door een andere stam. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Ik bedoel, de enige die resistent was en dat die in één keer niet meer resistent is. Gebeurt wel vaker, ook bij andere soorten. Maar we telen gewoon dus nu alleen maar de Cavendish. Aha, dus het betekent van deze banaan is zo een van zich van zijn soort dat hij ook geen andere, ja, misschien, hoe kan ik het uitleggen, dat je maar één soort hebt, dat je ook geen andere activiteit in je lijf hebt om dit soort virussen tegen te gaan. Dan moet ik even naar Gert kijken. Gert, help me. Het zijn schimmels, hè? Het is geen virus. Ik bedoel eigenlijk doorfokken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Is dat zo bij een banaan? Nee, juist niet. Dat kan wel degelijk. Daar zijn we ook juist mee begonnen in Wageningen. We hebben een veredelingsbedrijf voor bananen in Nederland. En dat komt omdat Cavendish die we eten is eigenlijk een wilde banaan. Die is nooit veredeld. Er is zoveel diversiteit in banaan in Zuidoost-Azië. Dat kun je allemaal tappen. Dat kun je heel goed gebruiken in veredeling. Je kunt heel veel nieuwe bananen maken. Ja. En heel divers. En dat is ook de ultieme oplossing. Dat is de ultieme oplossing. En ik zie jouw ogen dan glimmen. Daar zijn jullie dus nu mee bezig. Ja. Ja. En hoeveel bananen hebben jullie al? Zo snel gaat het niet. Maar over een jaar of 5 zijn we er wel. Ja. En wat voor bananen? Wat moet ik dan aan denken? Ons doel is dat we niet één vervanger maken voor Cavendish. Maar eigenlijk zoals je net al zei, appels. Dat we meerdere rassen hebben die er ook anders uitzien. Dat de consument veel meer keus heeft. Dat gaat dan over de consument in West-Europa en elders. Mm-hmm. Maar wat wij doen is ook heel goed toepasbaar om bananen te veredelen voor voedselzekerheid. Bijvoorbeeld in Oost-Afrika, waar banaan echt een basisvoedsel is. En die bananen worden door dezelfde ziektes bedreigd. Aha, dus daar gaat het nog wel een grotere impact hebben dan bij ons hier in Nederland, als je hem lekker door je vla wil of door daarom je yoghurt. Daarom moeten we inderdaad heel snel werken. Ja. Ja. Ja. Hey, maar even dan, als wij dan zoveel verschillende bananen, die worden dus op dit moment gemaakt, dat betekent ook verschillende smaken. Zure bananen, zoete bananen. Ja, absoluut, ja. Nee, het zou prachtig zijn als we een banaan kunnen maken die veel beter smaakt dan Cavendish. Ja. Okay. En die zijn ongetwijfeld te maken. Ja. Ja. Dit gaat over smaak. Even terug naar het belang hè, van deze informatie. Want Evie, ik weet dat jij dit bananenverhaal hebt al vaak verteld. Ook tijdens jouw tijd als jongerenvertegenwoordiger bij de VN. Over biodiversiteit heb je lezingen gehouden. Binnenkort hou je een TED-talk hierover. Waarom eigenlijk? Ja, omdat, nou ja, wat je zelf zegt, zeg maar, wij kunnen best in principe zonder die banaan. Ja. Maar het is eigenlijk een metafoor voor hoe niet goed het gaat met ons voedselsysteem. Dus hoe we er eigenlijk mee omgaan. En hoe belangrijk biodiversiteit is. Maar ik had een beetje, als ik het verhaal wilde vertellen over biodiversiteit aan jongeren, dan is het gewoon super ingewikkeld. Ik zag gewoon hun ogen glazig worden. En het verhaal van de banaan slaat aan. Dan voel je ineens dat je eten dus blijkbaar een verbinding heeft met de natuur en dat het ook niet zo vanzelfsprekend is wat er in de supermarkt ligt of op je bord. Ja, en dat je dus daar methodes voor moet vinden. Want het voelt nog steeds voor mij, als ik dit zo hoor, van ja, oké, het is wat het is. Dan, wat kan ik daar nou zelf aan doen? Ja, als mens. Ja, dat is dus echt super, super ingewikkeld. Want je hebt niet echt een keuze in de supermarkt. Het is wel of geen banaan eigenlijk. Ja, ik ben geen Gert die in ieder geval jaren in een laboratorium andere bananen gaat kweken. Dat kan ik niet. Nee, precies. Ja, maar het is dus goed om te beseffen dat, kijk, nu is het in de bananen zit een schimmel. Maar in cacao en in koffie is het milieu klimaatverandering die het laat uitsterven. Dus het is goed om je te beseffen dat je best wel invloed hebt met het, dat wij als producenten invloed hebben op wat er op ons bord ligt. Ja, dat zijn de producenten. En ik als consument, want ik heb net een lekker kopje koffie gehaald uit. Wat kan ik dan doen? Ja, op dit moment niet zoveel. Nee, dit aanhoren en de, want wat ik zie ook bijvoorbeeld niet op verpakkingen van god, dit is misschien beter dan dat. Ik koop liever dit dan, snap je? Want die banaan is ook maar, er is maar één soort, dus ik kan ook niet kiezen. Nou, er valt heel weinig te kiezen op dit moment, dat klopt. Maar juist dit soort programma's, artikelen, zorgt er wel voor dat dit probleem steeds bekender wordt. Hè, en dat consumenten zich wel degelijk realiseren, er is wat aan de hand. Dus ik denk dat je als consument wel degelijk invloed hebt, bijvoorbeeld ook richting supermarkten. Ja, want het is natuurlijk een hele keten waarin behoorlijk wat... dat ontbreekt aan flexibiliteit, laat ik het zo zeggen. Nou, daar zeg je wat. Dan denk ik, ik weet nog dat de prijzen omhoog gingen. Behalve die van de banaan. Althans, behalve, er waren nog een aantal andere artikelen. Maar de banaan qua prijs bleef best wel op dezelfde hoogte. En dat had ook wel weer met aantrekkelijkheid te maken. De supermarkten die wilden natuurlijk die banaan hebben. Ja. Hoe zit dat dan? Volgens mij, maar dan moet je me niet op vastpinnen, maar is de banaan een lokkertje voor supermarkten. Mm-hmm. Dus mensen willen zo graag bananen dat ze dus daarvoor naar de supermarkt komen. De supermarkten draaien verlies op de banaan. Zodat jij dan vervolgens de supermarkt inkomt en de rest wel je geld eraan besteedt. Ja. En wat betekent dat dan straks? Hè? Als wij de bananen van Gert krijgen, een diversiteit aan bananen, gaan we die dan ook makkelijk in de supermarkt krijgen, denken jullie? Die gesprekken zijn nu gaande. Hè. Dat, wat ik net zei, dat is echt niet zo makkelijk. Nee. Dus je moet daar de retailers moet je echt meekrijgen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat zeker gaat lukken. Ja. Ja, want er zijn ook grote bedrijven bij betrokken die lange relaties hebben met deze bedrijven. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ook daar is de consument natuurlijk weer heel belangrijk. Mm-hmm. Als een consument aangeeft, moet je eens horen, ik ben dit een beetje zat en er zijn 10 anderen te krijgen. Mm-hmm. Waarom doen jullie dat niet? Dan kun je wel degelijk invloed uitoefenen. En dan kan er wel een fluctuatie in die prijs gaan ontstaan, misschien wel. Ik bedoel, het kost toch tijd en geld om zo'n banaan te kweken. Mm-hmm. Het kost heel veel geld, ja. Maar nu al gaat bijna 20% van de prijs die wij betalen voor de banaan gaat in het bestrijden van die virussen zitten. Dus dat is gewoon nu 40 cent per kilo, zeg maar. Ja. En wordt dat dan minder? Wordt dat dan minder, dat bestrijden van die virussen met deze nieuwe bananen? Absoluut. Nee, want ziekteresistentie is een van de belangrijkste doelen van dat hele programma. Niet alleen, maar wel een heel belangrijk doel. Dus als je resistentie hebt tegen die bladschimmel waar ik het over had, dan gaan je kosten voor ziektebestrijding direct naar beneden. En dat zal uiteindelijk ook resulteren in een andere prijs. Maar goed, dat is niet mijn deskundigheid. Dus hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar ongetwijfeld gaat het effect hebben. Ja. Welke stappen moeten er nu nog ondernomen worden om uiteindelijk bij dit verhaal te zijn? Dat we verschillende bananen in de supermarkt hebben liggen. Hoe lang gaat dit duren? Ik denk nog een jaar of 5. Ja. En dat is erg afhankelijk van de grootte van het programma. Dus we hebben belangrijke sponsoren. Het zijn in samenwerking met bedrijven in Wageningen en een internationale bananenproducent. Er is natuurlijk altijd behoefte aan funding. Hè, dus daar kun je programma geld. Gewoon meer. Ja, geld. Ja. Hè, daar kun je gewoon je programma meer uitbouwen. Mm-hmm. En we zitten bijvoorbeeld op dit moment in een fase dat we zoveel zaden produceren vanuit kruisingen in Nederland. Dat we eigenlijk te weinig handen hebben om al die zaden te bewerken. Ja, dus ja, het uitbreiden van een programma, dat geeft ook meer snelheid. Ja. Maar 5 jaar, dat is realistisch. Ja. En waar hou jij dan nog rekening mee? Ik reken op die tijd voor nieuwe bananen. Maar ik denk dat wij als consument ook al dus de vraag kunnen stellen aan supermarkten en aan voedselproducenten van, hey, denk je überhaupt na over wat jouw product met de natuur doet? En onze vraag aan bananen gaat waarschijnlijk niet afnemen, want het is zo ingebakken in ons voedselsysteem. Maar we kunnen wel de manier hoe we het telen dus veranderen. Dus bijvoorbeeld de vorm van monoculturen, die enorme plantages kleiner maken of inderdaad kijken naar andere vormen. En dat kan je als consument dus wel echt vragen. Ja, eigenlijk. En met welke overtuiging? Want waardoor denk jij dat supermarkten zeggen, yes, we gaan dat doen? Vraag en aanbod. That's it, hè? Ja. Uiteindelijk. Cirkels is rond. Vraag en aanbod. Goed, ik wil jullie bedanken. De bananen dus. Ik hoop dat ze lekker worden, Gert. Ik hoop echt serieus dat er een gaat enorm... Gaat vast lukken, hè? Oké, goed. Gert Kema en Evie Vet. Ik kijk nu al uit naar de nieuwe bananen. We gaan het hebben over limoncello zometeen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, van de bananen naar de citroenen. Zo doen we dat. Lijkt net een groenteafdeling hier, of een fruitafdeling. Voor de beste limoncello hoef je namelijk niet af te reizen naar Italië. De allerbeste citroenlikeur die komt uit Nederland. Op de International Wine and Spirit Competition in Londen gingen er maar liefst 8 Nederlandse merken met een gouden bekroning ervandoor. Ja, daar zullen de Italianen niet heel blij mee zijn. Maar ja, if life gives you lemons, make lemonade. Zoals Beyoncé deed op haar album Lemonade. Naar haar relatiecrisis met haar liefje Jay-Z. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately? Walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately, I'd rather be crazy. Oh, like they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up out my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? Ja, oké. Ben je nou klaar, Beyoncé? Hold up, hoorde je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vandaag groot nieuws. Jumbo-Visma heroverweegt de sponsoring van de schaats- en wielerploegen. Stef Clement, voormalig wielerprof en vaste vriend van de Nieuws BV. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey, weet jij hoe dit zit? Waarom stoppen ze er eigenlijk mee? Nou, dat is dus voorbaar. Ze gaan heroverwegen hoe ze hun sportsponsoring gaan invullen. Mm-hmm. Jumbo werkt als bedrijf al heel lang met 5-jaren plannen. De sponsorovereenkomst met de wielerploegen en de schaatsploegen was er één voor 5 jaar en dan een opzegtermijn voor 2 jaar. Nou, die 5 jaar is geëindigd. Ze gaan dus, zoals het bedrijf dat steeds doet, opnieuw bekijken. En daarin moet je natuurlijk meenemen dat Karel van Eert, de oprichter van Jumbo, vorig jaar is overleden. Hij was groot fan ook van het wielerproject. Frits van Eert, zijn zoon, die is weggezet of die heeft afscheid genomen van het bedrijf. Dus er zijn ook nieuwe mensen en die hebben een nieuwe blik. En tegelijkertijd is de ploeg de afgelopen 5 jaar zo enorm gegroeid en zoveel stappen genomen dat zij ook zullen kijken van nou, welke invulling past dan bij de ambities die wij als ploeg nog hebben. Dus het zijn twee partijen die een kans schoon zien om de invulling eventueel op een andere manier te doen of eventueel als goede vrienden denk ik uit elkaar te gaan. Ja, en als goede vrienden uit elkaar gaan, nemen ze ook een enorme zak geld mee wat deze ploegen moeten gaan missen, toch? Dit heeft wel gevolgen als zij weggaan. Ja,